heer Kochelman. Goedemorgen, mevrouw Plag. Met wie ga jij praten zo meteen? Spannende dag morgen voor Tata Steel en voor de omwonenden. Want dan buigt de Tweede Kamer zich over de vraag: is er eigenlijk nog toekomst voor de voormalige hoogovens na dat spijkerharde rapport van het RIVM vorige week? Ik ga praten met de burgemeester van Velsen. Die plaats is de plaats ook waar die fabriek staat en waar ook de omwonenden wonen die last hebben van die fabriek. Hij is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. Dorot Megens. De Zeelandhallen in Goes worden minimaal een half jaar gebruikt als noodopvang voor asielzoekers. Er is plek voor 300 mensen. Opvangorganisatie COA kampt met een tekort aan opvangplekken door de stijging van het aantal asielzoekers uit onder meer Afghanistan. Tjan Santokki bezoekt vandaag Nederland als eerste Surinaamse president sinds 2008. Hij spreekt met koning Willem-Alexander en met demissionair premier Rutte. Met Rutte praat Santokki onder meer over het financieel beleid, de rechtsstaat en de bestrijding van corona in Suriname. Verzetsgroepen in Myanmar zijn in opstand gekomen tegen het militaire regime dat in februari de macht greep. Er wordt gevochten tussen opstandelingen en het leger, maar op welke schaal is niet duidelijk en ook is niet bekend of er slachtoffers zijn. Wielrenner Robert Geesink komt dit seizoen niet meer in actie. Tijdens de Tour de France brak hij zijn rechter sleutelbeen. Werd geopereerd, maar moet nu opnieuw onder het mes. 35-jarige renner van Jumbo-Visma reed onlangs wel nog in de Ronde van Spanje. Dorot, dankjewel. Tim, wat heb je nog aan verkeersinformatie? Nou, best wel wat. Er is onder andere veel verkeer onderweg richting de kust. Dus dat is natuurlijk te wijten aan het goede weer. Dat zien we onder andere op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daarvoor Westerlee, een file van 2 kilometer. Die zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Ook zo druk op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Noordwijkerhout en Oestgeest, 2 kilometer en ook daar 10 minuten vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis, 5 kilometer file en ruim 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Spannende dag morgen voor Tata Steel en voor de inwoners van Velsen, Wijk aan Zee, IJmuiden en al die andere omliggende plaatsen van de staalfabriek. Kunnen de voormalige hoogovens blijven bestaan? En zo ja, onder welke voorwaarden dan? Die vraag ligt morgen op tafel in de Tweede Kamer na een spijkerhard rapport van het RIVM. Dat stelde vorige week onomstotelijk vast dat de omwonenden worden blootgesteld aan veel meer schadelijke stoffen en kankerverwekkende stoffen dan mensen die elders wonen. Zoals het nu gaat, kan het niet langer, nam staatssecretaris Van Wijnbergen van Milieu al een voorschot op het debat. Als de staalfabriek niet heel snel schoner wordt, is er geen toekomst meer voor Tata, werkgever van 11.000 mensen in de regio. Dat werkgelegenheidsargument voerde lange tijd de boventoon, maar nu blijkt ook dat Tata al een tijdje de grootste CO2-uitstoter is van het land. En daar komt nu dus ook dat gezondheidsrapport bovenop. Niet dat die schade als een verrassing komt, maar het RIVM heeft het nu wel heel duidelijk en ondubbelzinnig opgeschreven. Frank Dales is burgemeester van Velsen, waar Tata staat, verantwoordelijk dus voor het welzijn van zijn burgers, maar ook bezorgd over de werkgelegenheid. Meneer Dales, goedemorgen. Goedemorgen. Wat geeft u voorrang, de gezondheid van uw inwoners of het milieu of de werkgelegenheid? Nou, gezondheid is natuurlijk altijd primair. Dat is een basisbehoefte van inwoners. Maar de uitdaging zit, en dat maakt het juist zo interessant, of we een goede combinatie kunnen maken tussen gezondheid en werkgelegenheid. Ja. En daar zijn zeker wel mogelijkheden voor. U bent van D66, toch? Ik ben burgemeester van Velsen en dan sta je boven de partijen. Weet ik, maar u bent lid van D66, toch? Ik ben lid van D66. Ja, nou heeft uw leider, mevrouw Kaag, net maandag een heel verhaal gehouden over klimaat en het welzijn van mensen. Was u het vast helemaal mee eens, toch? Binnen D66 zijn we het doorgaans wel met elkaar eens. Ja, als u heel eerlijk bent, en echt heel eerlijk bent, is er dan nog een toekomst voor Tata Steel bij u in de gemeente? Als ik heel eerlijk ben, en ik probeer altijd heel eerlijk te zijn, dan is er toekomst voor Tata en onze gemeente. Zeker weten. Wat is uw boodschap aan de Tweede Kamer? Mijn boodschap aan de Tweede Kamer is laat mijn inwoners en de inwoners van de IJmond niet in de steek. Er is een kans nu om Tata duurzaam te kunnen laten produceren. Maar daar hebben we als gemeente en als provincie en als Tata hebben we het Rijk daarvoor nodig. En morgen hebben we een heel belangrijk debat in de Kamer. En de Tweede Kamerleden hebben de sleutel in handen om mogelijk te maken dat Tata duurzaam zou kunnen produceren en gezond zou kunnen produceren. Maar we moeten het met elkaar doen. Dus ik heb een dringend pleidooi, een oproep aan de Kamerleden. Laat de inwoners van de IJmond niet in de steek. Meneer Dales, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. U zegt het kan allebei. Nou liggen er twee scenario's. De één geeft voorrang aan de gezondheid en dan komt het milieu op het tweede plan. En bij het andere scenario is het andersom. Nou, er is een scenario wat al uitgezocht is door FNV en door het Berger Instituut, wat ook haalbaar is. En dat is namelijk als we Tata in staat stellen om met waterstof te produceren, ja? Dan hebben we alleen maar winst op alle terreinen. Dan hebben we namelijk een staalfabriek in Nederland dat koploper is in Nederland, in de wereld met het produceren van schone, groene, duurzame staal. Dan zijn we uniek in. Het is een enorme positieversterking voor de Nederlandse industrie. Mm. En daarnaast produceren ze dan zo schoon, dan zal niemand er bezwaar tegen hebben dat Tata in de achtertuin staat. Dus als we dit mogelijk maken, en het is technisch mogelijk, maar we hebben financiën nodig om dit mogelijk te maken, en daarvoor hebben we de Kamer nodig. Mm. Dan hebben we een ideale oplossing. Dan hebben we en een schone industrie en mensen die geen zorgen hoeven te maken meer over hun gezondheid. Maar als ik goed ben geïnformeerd en alles goed heb gelezen, dan is in dat scenario de terugdringing van de CO2-uitstoot wat langduriger. Met andere woorden, het kost dan langer, het duurt dan langer voordat die CO2-uitstoot verder is teruggedrongen. Met andere woorden, dan is de klimaatwinst minder groot dan in het eerste scenario. Geen waterstof, CO2 afvangen en dat opslaan onder de Noordzee. U bent goed geïnformeerd, maar dat is doorgaans altijd in uw programma. Wij doen ons best. Yes, ik ook. Wat blijkt, je kunt voor een kortere termijn kiezen. En dan doe je de CO2-opslag. En dan ga je dat in de Noordzee en die lege gasvelden pompen, zal ik maar zeggen. Dat is wel subsidiabel. Dus dat lijkt allemaal heel aantrekkelijk. Maar als je echt wil kiezen, en die keuze kun je maar één keer maken. Als je echt wil kiezen voor een duurzame oplossing, ook naar de toekomst toe, en die ook echt 100% gezond is voor de omwonenden, dan zul je moeten kiezen voor waterstof. Ja, maar dan is dus het terugdringen van CO2 een langdurige kwestie. Enigszins, maar we hebben het niet ook over hele lange periodes. Je moet wel heel goed nadenken van, wil je iets op de kortere termijn realiseren, of wil je het in één keer echt heel goed naar de toekomst toe realiseren? Ja. En dan moet je echt kiezen voor waterstof. In andere landen is de keuze voor waterstof subsidiabel. In Duitsland bijvoorbeeld, daar krijgt de staalindustrie, kan daar subsidies voor krijgen vanuit de regering. Ja. In Nederland is dat niet mogelijk. En dat is natuurlijk heel gek, dat binnen Europa er andere mogelijkheden zijn. Als de Kamer morgen zegt tegen de minister, u kunt hoog of laag springen, maar wij willen dat waterstofproductie subsidiabel wordt, dan hebben we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, al een enorme stap voorwaarts gezet om te zorgen dat de gezondheid van de omwonenden verbetert. En ook dat Tata tot in lengte der jaren koploper kan zijn in de wereld met de productie van groene staal. Ja, subsidie dus. Dat is, we hebben het over een hele forse investering. Ja, subsidie dus. En dat zal, ja, subsidie, maar het kan ook via het Nationaal Groeifonds. Die ook heel veel miljoenen en miljarden beschikbaar hebben. Ja. Ook zeker waar het gaat om het promoten en het stimuleren van waterstof. Ja. Dus als we alle partijen die hier betrokken bij zijn bij elkaar brengen. Hmm. En dat is Tata, dat is de provincie, de gemeenten, het Rijk en het Nationaal Groeifonds, dan hebben we volgens mij de sleutel in handen. Hoeveel maar geld? We zijn afhankelijk van Den Haag. Dat zal morgen, zal die sleutel echt in het slot gestoken moeten worden en omgedraaid. Hoeveel geld is er nodig voor dat scenario om op waterstof te gaan produceren? Hoeveel geld wilt u hebben? Hoeveel geld vraagt u, met andere woorden, van Den Haag? Ik vraag het niet. Ik pleit ervoor. Want het is niet geld voor mij of voor mijn voor hoeveel gemeente. Geld pleit u? Maar we hebben het echt over hele forse investeringen. En, hoeveel? Ik ben niet de boekhouder, zal ik maar zeggen, van Tata, die precies kan berekenen hoeveel dit proces gaat kosten. Maar ongeveer? We hebben erover. We moeten wel honderden miljoenen, dat wel. Het gaat echt om een fors bedrag. In ieder geval een bedrag dat Tata zelf niet kan ophoesten op dit moment. En als ze dat wel zouden doen, theoretisch, stel dat ze het zouden doen, dan wordt hun staal daardoor zo duur dat er niemand meer de staal gaat afnemen. Want de staalmarkt is een zeer concurrerende markt. Dus zodra de staal van Tata weliswaar groen is en duurzaam en schoon geproduceerd, maar duurder is in de markt, dan zul je toch zien dat de fabrikanten kiezen voor de goedkopere staal uit China of andere landen, ja, of uit Duitsland, waar het wel gesubsidieerd is. Dus overheidssteun van honderden miljoenen voor dat bedrijf. Nou is het nog even de vraag of dat dan van Brussel mag. Waar een wil is, is een weg. En ik heb die wil behoorlijk. En mijn inwoners hebben die wil behoorlijk. En Tata heeft die wil ook behoorlijk. Dus alle partijen en alle neuzen staan de goede kant op. Dus nu de vraag, gaat de Tweede Kamer lef tonen om dit te eisen van de minister, dat het dan nu ook moet gaan gebeuren. Het momentum is er. En nog die even moeten terug, we nu pakken. Nog even terug naar dat bedrag. Want u zegt honderden miljoenen. Zijn dat 100 miljoen, 200 miljoen, 300 miljoen, 800 miljoen? Tegen het miljard? Net voor dit programma was er een quiz waar het ook heel veel over cijfers ging. En zo. Daar heb ik niet aan meegedaan. En dat is ook niet mijn sterkste. Nee, maar u weet toch wel waar u een pleidooi voor houdt? Anders is het namelijk een lege doos. En daarom zeg ik dat het ook een zeer forse investering is. En als de partijen echt de wil hebben, want daar begint het mee. Het gaat om de wil of we het willen doen of niet. Ja. En als die wil er is en partijen zeggen, we hebben nu een unieke kans om dit voor elkaar te krijgen, waar iedereen belang bij heeft en iedereen erop vooruit gaat, dan blijkt in de praktijk dat Den Haag wel dat geld weet te vinden. Ja, 300 miljoen? Zou best kunnen. 400? Het is geen veiling, dus ik ga hem niet verkopen. Goed, in elk geval een substantieel bedrag. Zeker. Voor een privaat bedrijf dat in handen is van een Indiaanse moedermaatschappij. Ja. Zou die moedermaatschappij dat geld dan niet gewoon in dat bedrijf moeten steken? Zeker. En het is ook niet zo dat Tata helemaal niets moet betalen. Uiteraard moet Tata ook een fors deel van het bedrag ophoesten. Je hoort mij niet pleiten dat het alleen maar door het Rijk betaald moet worden. Het is natuurlijk een gezamenlijk belang, gezamenlijk investeren. Daar komen ze vast wel met elkaar uit. Ja, maar nou is er een probleem. Namelijk die Indiaanse moedermaatschappij, die wil van dat hele Tata in IJmuiden af. Sterker nog, als ik goed ben geïnformeerd, is het al heel erg moeilijk om geld los te krijgen uit India om het grote onderhoud te laten plegen. Nou, net was u wel heel goed geïnformeerd. Ik ben op dit onderdeel anders geïnformeerd. Ik heb begrepen dat Tata hier in Velsen, in IJmuiden, het voldoende geld heeft om de investeringen die al van plan waren, om die gewoon uit te voeren. Hmm. En als Tata een koploper wordt in de wereld qua schone productie, groene staal, en zonder gezondheidsveroorzakende maatregelen, dan zijn ze zeer aantrekkelijk in de markt. Dus dan denk ik dat India wel drie keer op zijn hoofd krabt voordat ze zeggen, we gaan hem nu verkopen, want dan hebben ze een pareltje in hun handen. Aan de andere kant, in Zweden staat al zo'n waterstofstaalfabriek. De groenste van de wereld. Ja, maar die is vele malen kleiner. Maar hij staat er wel. Hij staat er wel. Dus en de techniek is er dus ook al. Precies, de techniek is er. Dat is allemaal inderdaad het probleem niet. U moet niet vergeten, Tata hier in IJmuiden is een zeer innovatief bedrijf. Ze hebben een zeer groot innovatieve afdeling. Prins Willem-Alexander is daar ook bij geweest toen hij laatst op bezoek was bij ze. Ik ben er ook een paar keer geweest. Ja, de koning inmiddels. Ja. Ook daarom bent u beter geïnformeerd. Maar dat is echt verrassend als je ziet wat ze daar allemaal ontwikkelen. Want er zijn allerlei ontwikkelingen nu. Men wil steeds lichtere auto's, maar het moet wel veilig. Nou, als je ziet hoe zij dat ze maken hoogwaardig staal, dat weten we. Maar absoluut. Waar ik nou eigenlijk naartoe wil, meneer Dalens, is in Zweden hebben ze het dus al voor elkaar gekregen. Dus die Indiaanse moedermaatschappij had dat natuurlijk zelf met het oog op de toekomst. Als je zegt, ondernemen is ook vooruitlopen op de toekomst in je verdienmodellen, hadden die Indiërs dat natuurlijk ook al veel eerder kunnen doen. Dus waarom moet de belastingbetaler bijdragen aan renovatiekosten en omschakelkosten van een hoogoven, terwijl die Indiërs dat in eerste instantie zelf misschien al hadden kunnen doen? Ja, ik ga niet over de keuzes die ze vanuit India hadden moeten maken. Ik ben burgemeester van mijn gemeente, en hier in de regio een belangrijke gemeente ook. En ik kom op voor de belangen van de inwoners hier in de IJmond. En ik zie dat er nu een staalfabriek is die best innovatief is en waarvan het technisch mogelijk is om dat via waterstof schoon te kunnen laten produceren, waardoor er geen overlast is voor de omwonenden. En ik doe mijn uiterste best richting Den Haag en de provincie voor zover dat nodig is, maar die werken ook keihard mee om te zorgen dat we het hier in de Eimond een staalfabriek hebben die en hoogwaardig staal produceert, koploper wordt in de wereld en de gezondheidszorgen van de inwoners sterk kan verminderen. Ja, verminderen, maar niet wegnemen. Ik weet niet of u NRC Handelsblad hebt gelezen vandaag? Ik ben daar abonnee van, dus die lees ik regelmatig. Ja. Ja, dan hebt u vast ook de topman van Tata gelezen in een interview. Ja. En die zegt, die uitstoot, met die schadelijke stoffen dus, hè, dus ja, lood, maar ook PAX, nul gaan we het niet krijgen. Maar met de huidige technieken niet. Dat klopt inderdaad. En daarom is het zo belangrijk dat ze morgen in Den Haag in het debat de lef tonen om te zeggen van wij willen nu dat de Rijk het mogelijk maakt dat er een subsidiemogelijkheid is voor Tata om op waterstof over te gaan, waarbij Tata uiteraard zelf ook een flink deel moet betalen. Maar dit is het momentum is er nu, de kans is er voor Den Haag om te laten zien dat zij de belangen van de bewoners, van de inwoners heel zwaar wegen, hun gezondheid, maar ook de mooie positie van Tata in de industrie, van de Nederlandse industrie en het innovatieve van de Nederlandse industrie. Want daar is de premier altijd zo felle voorstander van en terecht dat wij altijd zo voorop lopen in de wereld. Nou, de bal ligt voor het doel. Den Haag kan hem er zo inschieten. U draagt de premier een warm hart toe. Ik draag iedereen een warm hart toe die zich in wil zetten, net zoals ik, voor de gezondheid van de inwoners en het belang van Tata. Dus ook de premier? Uiteraard, ik reken erop dat hij goede besluiten neemt. Ik vraag het gezien uw partijkeuze, D66. Maar goed, terug naar de topman van Tata Steel. Die zegt, hoe dan ook, nul gaan we het niet krijgen. Nul gaat niet. Uitstoot zal het dus met allerlei filters altijd zijn. Ja, ik denk overigens niet dat de minister-president mijn steun of mijn warme hart nodig heeft. Hij weet heus wel hoe D66 over hem denkt. Nou, dat bleek, ja. Dat zal heus wel in Den Haag wel goed uitgepraat worden. Ja. Maar we zitten inderdaad met een dilemma van de korte termijn en de langere termijn. En als we doorgaan op de huidige wijze, dat gaat hem niet worden. CO2-opslag lijkt heel aantrekkelijk, is subsidiabel ook. Dus financieel lijkt ook heel aantrekkelijk. Maar als je daarvoor kiest, is dat een definitieve keus. En dan kun je nooit meer later de omslag maken nog naar waterstof. Ja. Dus we staan echt op een kruispunt in de besluitvorming. En dat kruispunt is zo essentieel voor de toekomst, zowel van Tata, maar ook zeker voor de toekomst van de gezondheid van mijn inwoners. Ik heb u eerder horen zeggen dat u wel wil helpen bij het sleutelen aan de vergunningen, want er liggen natuurlijk vergunningen die zijn afgegeven voor Tata Steel. De provincie denkt daar ook over na. De staatssecretaris heeft gezegd, nou, daar wil ik wel bij helpen. Wat wilt u veranderen aan die vergunningen? Even voor de duidelijkheid, de gemeente in de Eimond hebben daar een adviserende rol. Ja. En we kunnen druk uitoefenen, we kunnen adviezen geven, we kunnen van alles. Maar het is aan de provincie, dat weet ik. Precies, het is aan de provincie. Ook hierin bent u weer goed geïnformeerd. De provincie stelt de normen op en geeft de vergunning en controleert ook de vergunningen. Wat wij dus willen is dat er heel kritisch wordt gekeken naar de verschillende normen die op dit moment worden gehanteerd. Wij hebben stellig de overtuiging dat een aantal van die normen echt wel nog naar beneden kunnen. En daar moet de provincie samen met het Rijk, want daar hebben ze het Rijk ook weer voor nodig, keihard aan gaan werken om te zorgen dat de vergunningen zo scherp mogelijk afgegeven worden en de controle echt 100% is. Maar ja, als een vergunning eenmaal is afgegeven, is die afgegeven. Dat wordt nog een hele juridische haarkloverij. Er is bij iedereen op dit moment, zowel bij de provincie, het Rijk, maar ook bij Tata, een volledig besef dat vroeger ging het over Tata en werkgelegenheid, toen was het Tata en milieu, nu is het Tata en gezondheid. Echt, ik hoef u er niet van te overtuigen. Iedereen wil op dit moment dat de gezondheidsrisico hier in deze regio echt fors naar beneden gaat. En daar willen alle partijen goed aan meewerken. Nou ja, tussen alle regels door lees je ook dat Tata zegt, ja, die klachten waren natuurlijk bij ons bekend en we hadden eerder wel actie kunnen ondernemen. Ja, Tata is overigens al jaren bezig met actie ondernemen. Er zijn al heel veel maatregelen al getroffen. Maar sinds 2019, hè? Het is ook al. En dat hebben ze sinds 2019 ook voortgezet. Maar het gaat niet snel genoeg en het gaat nog niet voldoende naar beneden. En daarom moeten we zeker ook druk uitoefenen op Tata. Ze hebben een roadmap, zoals dat heet. Daar is ook geld voor gereserveerd. Dat geld moet ook vrijgemaakt worden om te zorgen dat die maatregelen ook echt daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daar ben ik als burgemeester ook heel druk mee bezig richting de directie van Tata, om ze daar voortdurend op te wijzen. En ik ben ervan overtuigd dat die maatregelen ook echt genomen zullen worden. Want, en zoals maar ook die maatregelen, sorry dat ik u onderbreek, ja. Maar ook die maatregelen, sterkere filters, dat kost tijd. In elk geval nog wel 1,5 jaar. Ja, het is ook niet simpel. Het is niet één knopje draaien en de wereld ziet er anders uit op het Tata-terrein. Ik wil daarvoor, wat dat betreft, ook ervoor pleiten. Het gaat erom om beide partijen wat dichter bij elkaar te brengen. Hè? Zowel de Tata als ook de omwonenden. Ja, maar sorry dat ik u opnieuw onderbreek. Maar die omwonenden die hebben kinderen. En die spelen op speeltoestellen in de speeltuin. Nou, ik begrijp dat Tata die speeltoestellen tegenwoordig schoonmaakt. Maar die uitstoot, die is er. En die blijft er dan nog de komende 1,5 jaar. Wat zegt u dan tegen uw inwoners? Als ze dus met dat RIVM-rapport in de hand weten dat wat daar uit de lucht komt vallen bijzonder schadelijk is voor de volksgezondheid. Ja, ik snap volledig, echt volledig de zorgen die de bewoners hebben. En die zorgen die deel ik ook. En ik doe mijn best ook om te zorgen dat die zorgen zoveel mogelijk worden weggehaald door adequate maatregelen. Maar het kan niet van de ene dag op de ander. En ik wil echt iedereen benadrukken en overtuigen dat het momentum is er echt. De sense of urgency is er volledig. En we willen die stappen gaan maken. Maar willen we echt die concrete stappen gaan maken, en ik doe mijn best daarvoor als burgemeester, dan hebben we alle partijen nodig. Dan hebben we Tata nodig, de provincie, de bewoners zelf, maar ook zeker Den Haag. En daarom ben ik heel benieuwd naar de uitkomst morgen. Dat begrijp ik. Maar als dat nog 1,5 jaar duurt, blijven die omwonenden toch nog 1,5 jaar te maken krijgen met die schadelijke stoffen? Ja, dat ga ik ook niet. Ik ben, u vroeg eerder of ik eerlijk wilde zijn. Hier ben ik ook gewoon eerlijk in. Dat zal inderdaad het geval zijn. En wat zegt u dan tegen mensen met kleine kinderen, van wie in ieder geval het risico bestaat dat als ze te veel lood binnenkrijgen, dat dat ook neurologische gevolgen heeft? Al die kankerverwekkende stoffen die uit de lucht komen, daar hebben ze dan nog 1,5 jaar mee te maken. Is dan uw boodschap, zit het nog maar even uit, want de werkgelegenheid gaat voor? Dat is niet mijn boodschap. De RIVM en de GGD hebben aangegeven dat het op dit moment natuurlijk niet optimaal is, maar je kunt daar wel leven. Wel hebben ze allerlei tips en adviezen gegeven, zoals bijvoorbeeld handen wassen als je buiten bent geweest. Die tips en adviezen staan ook bij hun op de site. Die kennen de bewoners ook. Het is dus niet zo dat we daar mensen moeten ontruimen nu, of huizen moeten ontruimen, of het hele gebied moeten ontvolken. Zo erg is het niet. Mensen zullen moeten begrijpen, oké, het is shit en het blijft nog even shit. Dat snap ik heel goed. Maar dan weten ze in ieder geval dat we met z'n allen die stip op die horizon hebben gezet. En dat we ook de stappen afspreken met elkaar, welke stappen we nodig hebben om bij dat stip te komen. En dat we ook het geld ervoor hebben om die stappen te kunnen zetten. Daar gaat het morgen om in Den Haag. Ja, dus de GGD zegt het kan nog wel even 1,5 jaar goed handen wassen en even uitzingen. Nou, het is meer dan alleen maar handen wassen, maar die tips die staan op de site van de RIVM en de GGD. En die zijn ook wel bekend bij de bewoners. Ja. Was de GGD niet dezelfde organisatie die bij eerdere rapporten Tata Steel moedwillig buiten schot hield? Nee, nu bent u iets minder goed geïnformeerd en ik iets beter dan u, want ik zit in het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. Daar is een onderzoek, onafhankelijk extern onderzoek naar geweest, en daaruit is gebleken dat het op zich heel juist goed is gegaan door Tata uit het rapport te verwijderen. Niet omdat we niet alleen één bedrijf wilden noemen, dan moet je iedereen gaan benoemen. En dat was ook niet de opzet van het rapport, om aan te wijzen waar komt het vandaan. Dus dat is heel... Waarom maak je dan een rapport? Je wilt toch weten waar het vandaan komt, of niet? Nee, dat was niet de opdracht van het rapport. De opdracht van het rapport was wat voor stoffen zijn er. Niet de vraag waar komen ze vandaan. En dan is het gewoon niet goed om één bedrijf te noemen, terwijl er ook al bedrijven zouden kunnen zijn. Goed. Je kunt ook jezelf de vraag stellen of het anno 2021 nog de beste industrie is om te hebben in je land. Absoluut. Het is zeker de beste industrie te hebben in je land. Je moet er juist heel trots op zijn. Staal gebruiken we bijna overal. En overal, elke dag word je talloze keren geconfronteerd met staal. En staal is ook een heel duurzaam product. Want staal wordt gemaakt van oud staal. Dus dat blijf je, kun je continu weer blijven gebruiken. Dus als je zoiets hebt in je land en het is ook nog duurzaam en groen en koploper, nou, dan heb je toch de hoofdprijs in je land qua innovatieve industrie. En daar zou de premier en de minister van Economische Zaken juist super trots op moeten zijn. Dan bent u sinds 2016 burgemeester daar, toch? Ja, klopt. Dus 5 jaar. Hebt u in die afgelopen 5 jaar niet zelf ook wel eens nagedacht, dit gaat gewoon niet meer? Ja, dat is zeker het geval. Zoals ik al zei, vroeger was het vooral Tata werkgelegenheid, daarna Tata milieu. Daar is toen heel veel tijd en aandacht aan besteed. En nu is het Tata gezondheid. En terecht ook. En dat daar nu ook die urgency op gevestigd is. Maar die klachten waren er in 2016 ook al, hè? Er kwamen er 3 per dag binnen daar, geloof ik. Die klachten waren er natuurlijk ook. Maar je ziet ook in de hele samenleving, in de hele maatschappij, dat er veel meer bewustwording is gekomen over gezondheid en wat beïnvloedt jouw gezondheid. Mensen die in een wijk aan zee woonden, die wisten altijd, en in Nijmuiden ook, van dat je af en toe zwarte roet op je vensterbank had, of wanneer je wel of niet de was buiten moest hangen. Maar je ziet een groeiend besef onder de inwoners en later ook onder de politiek, dat de gezondheid echt een essentieel onderdeel is. En daarom hoop ik dat die Tweede Kamerleden morgen het lef gaan tonen om te zeggen van oké, het is in het verleden niet goed gegaan. Dat moeten we met elkaar ruiterlijk erkennen. Zo eerlijk moeten we zijn. Ja. Nu hebben we de sleutel. Nu staan we op het kruispunt. Nemen we de goede afslag of niet? En dus moet er een paar 100 miljoen overheidsgeld moet richting dat bedrijf om die transitie te kunnen maken. Wat nou als die Indiërs zeggen, nou hartstikke goed, gaan we doen. En vervolgens verkopen ze het bedrijf met een flinke winst, omdat het een hele moderne fabriek is geworden. Wat gebeurt er dan met al die belastingcenten eigenlijk? Verdwijnen die dan weer in de zakken van de aandeelhouders? Of? Ja, dat is dan iets voor de creativiteit van de minister-president en de minister van Economische Zaken om daar een goede constructie op te bedenken. Dus daar ga ik als burgemeester van Velsen met mijn 70.000 inwoners niet over. Nee, dus dan gooit u lekker in Den Haag over de schutting. Nou, niet over de schutting. Ik geef uw vraag graag aan ze mee. En ik wil graag meedenken over een oplossing. Als ze donderdag maar de lef tonen om de goede afslag te nemen bij het kruispunt waar we nu staan. Ja, verwacht u ook meteen boter bij de vis morgen? Het is Den Haag, hè, dus het is altijd een beetje afwachten. Frank Dales, burgemeester van Velsen. Hartelijk dank voor uw tijd. En morgen dus dat debat in de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel na dat spijkerharde rapport van het RIVM over de uitstoot van schadelijke stoffen. Nogmaals, hartelijk dank, meneer Dales. Hier gaat Natasha Gibbs verder, dames en heren, met de Nieuwsbv. Een hele fijne middag. KRO NCRV. NPO Radio 1. Waar was u op het moment dat het gebeurde? Thuis. Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, het is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, ik ga mij nu een als-dan vraag stellen. ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afhaak. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanavond in Close-up, een documentaire over een groep moedige jonge liefhebbers van dans op zoek naar een vorm van artistieke expressie in het streng religieuze Iran. In Close-up vanavond om 11 uur op NPO 2. Centraal Beheer Zakelijk, met Erika. Ja, Jelsma hier. Zeg, vraag je over mijn succes met de Frieske knepper. De knepper? Nou ja, kijk, de knepper is natuurlijk al een begrip in de omgeving. Natuurlijk. Maar door de online verkoop begint het me toch te lopen. Oh? Ja, dus ik wil opschalen. Bolzwart, Berlijn, Beijing. Ka-ching. Nou, ik ga u helpen. Stel, je bent helemaal overtuigd van jouw weg naar succes. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen we jou als groeiende ondernemer verder. Grip houden op risico's als groeiende ondernemer?